Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Хтосьці з людзей пчол любіць. Яны даюць мёд, прыгожа выглядаюць, супакойваюць сваім гудзеннем. Хтосьці пчолу баіцца, хоць і паважае за іх працавітасць у здабычы мёду. У кожным выпадку пчалу людзі не ўспрымаюць толькі як асобную істоту. У традыцыйным успрыманні, сцвярджаюць этнакультуролігі, пчала – гэта нібыта увесь свет. Яна – жывая богава істота, якая не мае аніякіх больш аналягаў сярод жывога свету. І яшчэ 100 гадоў таму пчала была паўсюль і вызначалася самай высокай ступенню сакральнасці і карысці. Адкуль пчала прыляцела ў беларускі край і як стала тутэйшай? Маім госцем сёння сучасны бортнік Іван Восіпаў. Іван, дык адкуль пчолы ўзяліся ў беларускіх лясах? Што пра гэта казалі раней? Перад усім, якое меркаванне на гэты конт маюць бортнікі, традыцыйныя пчаляры? Канешне, сёння навукоўцы і прафесійныя пчаляры могуць дакладна сказаць, адкуль і як пчолы патрапілі ў нашы лясы, ў наш край. Аднак традыцыйныя пчаляры ведалі дакладней. Хочаце верце, хочаце не, аднак пчолы не тутэйшыя. На Палесе раней хадзілі такія паданні, што нібыта пчолы з'явіліся з галавы і льва, а чмялі з ноздраў мядведзя. Ад таго мядведь раз'юшана дзярэ пчол, калі трапляе на іх дупло, бо адчувае канкурэнцыю льва. Але і гэта не ўсё, бо традыцыйны беларус нават ведаў, адкуль дакладна пчолы ўзяліся. І заўсёды расказваў, што пчолы на скалах раяцца і да нас прылятаюць, ды ў борце і калоды сядаюць. Калі ж пчала іншаземка, дык чаму ж беларусы так яе шануюць? Чаму часам можна сустрэць у бібліяграфічных крыніцах, што, нават працытую, пчала – гэта богава істота? А тут ізноў мы трапляем у свет традыцыйнага свету ўспрымання кожнага элемента сусвета. Так пчалу заўсёды бачылі ў стане палёта, ці то ад борці дупла яна ляціць, ці па лясах яна лятае, ці па лугах. Да таго ж, сяліліся пчолы высока на дрэвах. А гэтае ў традыцыйным грамадстве лічылася прасторай сакральнай, богавай прасторай, то бок бліжэйшай да неба. Ад гэтага сярод старых бортнікаў можна было пачуць вось такія сапраўдныя касмаганічныя аповеды пра пчол. Вось, напрыклад, стварыў чорт пчол, а бог у яго папрасіў тры, ну, ці то адну ў розных крыніцах па-рознаму, якая ад яго подыха стала маткай. Усе пчолы ад чорта і пераляцелі да бога. Пчала ў тутэйшым успрыманні бліжэй за ўсё была да бога, бо з ім непасрэдна гаварыла і нават спрашалася. Так кажуць старыя бортнікі. Прасіла аднойчы пчала ў бога, каб ад яе ўкуса паміраў чалавек. Бог падумаў трошкі і кажа, што так шмат людзей загіне, і сказаў, што лепш ты пчала памрэш, як чалавека жнеш. Акрамя таго, калі пчолы пералічвалі ўсе кветкі перад Богам, то наўмысна не назвалі жыта. Вось ад таго і сёння пчолы не апыляюць жыта. Дарэчы, а чаму пчаляры, бортнікі, ніколі не кажуць, што пчала здохла? Гэта ж да жывёлы адносіцца, а кажуць, памерла, як да чалавека. Я не аднойчы гэта чуў ад пчаляроў. Гэта вельмі цікавы факт. Бортнікі ніколі не кажуць, што пчала здохла, а кажуць памерла, як да чалавека, бо ўяўлялі пчолу душамі продкаў. Ды і ніколі не кажуць, што пчала джаліць, яна цалуе. Вось вам і адносіна да такой маленькай істоты. А забойства, напрыклад, пчол лічылася такім жа грахом, як забойства чалавека. Ды і самае горшае пакаранне было ў статутах ВКЛ за знішчэнне пчол. Гэта шыбеніца. Пры вымаўленні слова «пчала» мы адразу ж уяўляем працавітых інсектаў на кветках і дрэвах. Але ж, напэўна, не ўсе пчолы аднолькава працуюць. Напэўна ж, як і людзі, адны працуюць, іншыя імітуюць працу, яшчэ іншыя проста адпачываюць увогуле. Ці існуе нейкая іерархія, ці нават падзел працы ў пчалінам вуллі ці раі? І зноў, гэта цяжка паверыць, аднак тутэйшыя старыя бортнікі ведаюць розныя пароды пчол. І пачнем мы, напэўна, з самага простага, што акрамя пчол быў яшчэ і свепет, альбо слепет. Што ж гэта такое? А гэтыя дзікія пчолы, якія жывуць у дуплах сярод пушчаў. Як толькі яны пасяляліся пасля раення, напрыклад, у борце альбо калодзе, то станавіліся пчолам. Як вам такое? Зусім нядаўна ў Лошыцкім парку знайшоўся такі слепет, і жыве ён у ліпе. Як вам такое? Цікаво. А калі, напрыклад, казаць пра весь рой цалкам, то, канешне, былі працоўныя пчолы, тыя, што прыносяць нектар і пылок, трутні, тыя, што цягнуць вашчыну і носяць воду вулей, скаля, называлі іх таксама іск, пахаткі, пошук, гэта дыэлектычныя назвы, галоўныя пчаліныя разведчыкі, што шукаюць новы кут перад раеннем. Часам ужо лінгвісты кажуць, што назвы іх падходзіць нібыта ад слова «скала», што суадносіцца з аповедамі, што пчолы раяцца ў скалах. Былі таксама стражы. Гэта якраз тыя пчолы, якія джаляць. Таксама вароўкі былі. Гэта пчолы, якія крадуць мёд з другіх вулляў. Але самае галоўнае, самае пачэснае месца займала пчаліная матка. Яе часам называлі каралевай. А пчолы заўсёды былі побач з чалавекам. Якімі вартасцямі яны валодаюць, акрамя таго, што прадукуюць мёд? Як людзі ў мінулым цанілі і шанавалі пчол? Канешне ж, гэта ў пераносным сэнсе, што паўсюль былі пчолы. Раней пчолы не ўспрымаліся як проста істота. Гэта быў таксама сабіральны або гульняючы вобраз і нават метэаралагічны лічыльнік. І больш таго, гэта была сапраўдны капітал старых часоў. Нават мне сёння вельмі цяжка ўявіць некаторыя ролі пчол. Ды і ў сучасным грамадстве наўрад ці яны ўспрымуцца. А раней пчоламі разлічваліся. Ці то на вяселле дарылі пчол маладым, ці то заносілі вулі ў хату пры ад'ездзе маладой, або дарылі як капітал на хрэсьбіны малому дзіцяці. Ды і што казаць, у часы ВКЛ пчолы былі не проста багацем, а сапраўдным сродкам абароту. За пчол, напрыклад, можна было набыць і каня, і вала, і нават пабудову. Пчолы заўсёды былі побач, у снах. Таму народныя соннікі маюць вялікае мноства тлумачэнняў. Калі пчолы сняцца, то будзе пажар, то будзе дождж, снег або град. Калі прыснілася кабеце, што яе пацалавала пчала, то значыцца зацяжарыць тая кабета. На начным небе пчол бачылі ў выглядзе мноства зор. Так на каляды варажылі, калі на небе шмат зор, то і шмат пчол будзе летам. Асноўнай і найбольш вядомай вартасцю пчалы былі працавітасць і руплівасць, а таксама карысць. Нездарма сёння, калі кажуць працавіты, то дадаюць як пчала. Раней пчолы былі адзінай крыніцай воска, з якога сукалі свечкі ў храмы, таму пчала характарызавалася святасцю. Не адну байку можна было пачуць ад тутэйшага насельніцтва, як маленькая істота з адвагай праганяла мядзведзя або чалавека ад свайго вулля. Чалавек з пчалой так зрасліся разам, што пчолы да апошняга былі адданыя свайму гаспадару, асабліва калі той не здзекаваўся з іх і не крыўдзіў. Пчолы да добрых людзей ставіліся па-добраму, а праца іх была ўпарадкавана, бо маюць яны вялікую ступень дысцыплінаванасці. Ну як сапраўдныя беларусы. Пра адданасць гаспадару прывяду невялікі аповед адной бабці з Палесся. Казала яна, калі хавалі яе дзеда, які быў бортнікам, то калі яго везлі на могілкі, то і пчолы за ім ляцелі, а потым і селі на труну, так іх і разам і засыпалі. Мы ведаем, як паводзіць сябе, калі бачым нейкую небяспеку. Напрыклад, звера, або калі моцная навальніца ідзе. Гэта мы навучыліся. А як нам паводзіць сябе, калі мы пчалу сустрэлі? Хавацца куды, ці бегчы? У мяне такое ўражанне, што ад пчалы асабліва нікуды не схаваешся. Я іх баюся. Калі яна ўжо вас пабачыла, а вы як мядзведзь за мёдам лезеце, то літасці не прасіце, атрымайце сваё. Парадаў па паводзінах я не скажу, а вось як традыцыйнае грамадства бачыла паводзіны пчалы, то магу трошкі расказаць. Пчала, як і сабака, адчувае, калі чалавек іх баіцца, і тады ўжо з усім сваім войскам нападае на яго. Канешне, каб абараніць у свой вулей, абараніць свой мёд. Яны таксама не вельмі любяць падпітых асобаў, п'яніц не любяць, таму джаляць іх і гоняць як мага далей. Таму самае галоўнае не ўжываць крэпкіх напояў і не падыходзіць да вуля блізка. Ну а самае галоўнае не бегаць, не крычаць і не махаць рукамі, бо ад гэтага людзі падобныя на медведзяў, а мы ведаем, як пчолы адносяцца да медведзяў. І яшчэ пчолы не любяць злых людзей, што яшчэ раз паказвае, што трэба быць трошкі дабрэйшымі. Вуля, як пчолы пчолы з чалавекам звязаныя. Што пра гэта можна было пачуць раней? Ці сапраўды раней разумелі, што без пчалы не будзе свету? Гэта, напэўна, правільнае пытанне, бо сёння мы ведаем вялікую праблему памору пчол у свеце. І добра ведаем, што галоўная роля пчалы – гэта апыленне. Ужо сёння раслінаводства немагчыма без пчол, улічваючы паступовы прырост попыту на раслінную прадукцыю. Раней людзі добра ўсведамлялі, што без пчалы свету не будзе, і можна было чуць вось такія аповеды. Стварыў Бог пчол і сказаў, што покуль будуць існаваць пчолы, будзе стаяць свет. З этнаграфічных крыніц Віцебшчыны вядома такое паданне, што нібыта пчолы ператварыліся з рагатых людзей. Гэта ўжо зусім фантастыка. Чалавек, які займаўся пчоламі, абавязкова ў грамадстве ўспрымаўся як знахар або чараўнік. Таму да яго прыходзілі і параіцца, але і заўсёды баяліся такога чалавека. Пчолы нават маглі паяднаць добрых людзей, і цэлыя рады маглі паяднаць. Такія пчолы былі супольнымі або сябэрнымі і лічыліся дадзенымі ад самаго Бога. Такое здаралася, калі пчолы аднаго бортніка раіліся і прыляталі да другога, або калі на вяселлі дзялілі пчол паміж сабой, яднали рады. Ці не знікаюць сёння пчолы, як многія віды флёры і фауны? Як зберагчы іх у сучасным свеце, засыпаным хімікатамі, калі змяняецца клімат, калі розныя іншыя небяспекі чакаюць іх? Якая перспектыва ў гэтых працалюбівых богавых істотаў? Пакуль зараз перспектыва не вельмі добрая, я б сказаў бы дрэнна, але калі чалавек усё ж такі зменіць свой падыход да пчалярства, ад мёда перастроіцца да пчалы, то тады і пчале будзе добра жыцца. І тады ўжо пчолы будуць больш добра і больш плённа існаваць, і будуць карысць прыносіць далей. Зараз галоўнае, каб у нас хапіла часу на захаванне гэтай істоты ў звычайным асяроддзі, у традыцыйным для яе прасторы, не толькі матэрыяльнай, але і духоўнай. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.